ากาศภายนอกบานหน้าต่างกระจกบัดเดี๋ยวแจ้งบัดเดี๋ยวมืดลมฝนเพิ่งทิ้งช่วงไปไม่ถึง10นาทีแต่ก็พยากรณ์ได้ไม่ยากว่าอากาศคงผันผวนเช่นนี้อีกหลายวันนานๆจะเห็นนักท่องเที่ยววิ่งฝ่าสายฝนมาหลบใต้กันสาดสักคนหนึ่งช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมจัดเป็นฤดูที่เรียกว่า low season ของสมุยทีเดียวเพราะว่าเกาะสมุยเกาะพะงันเกาะอ่างทองแล้วก็บริวารกำลังถูกกระหน่ำด้วยมรสุมอย่างหนักมีก็แต่นักท่องเที่ยวที่ไม่ศึกษาข้อมูลฤดูกาลให้ดีเท่านั้นที่พลัดหลงมาฉลองปีใหม่ที่นี่แม้แต่คนบนเกาะเองก็ยังหลบพายุไปเที่ยวซะที่สุราษฎร์ธานีหาดใหญ่หรือเลยไปเยี่ยมลูกหลานในเมืองกรุงเสียงฝนร่วงกราวกระทบหลังคาสังกะสีอีกครั้งสายลมกันโชกแรงจนต้นมะพร้าวริมหาดเอ็นลู่พร้อมกันฝนตกอีกแล้วชายคนขายตั๋วหลังเคาน์เตอร์พูดลอยๆอย่างจะบอกตัวเองแต่ว่าตายังคงจ้องดูจอเกมกดในมือหญิงสาวผิวเข้มแต่งกายแบบนักท่องเที่ยวที่กำลังยืนท่ามกลางสินค้าที่ระลึกห่างออกไปเหลือบตามองออกไปข้างนอกหน้าต่างหน่อยหนึ่งพอให้รู้ว่าคำบอกเล่านั้นไม่ได้สูญเปล่าเธอกำลังเลือกชมผ้าบาติกรูปปลาทะเลรถสองแถวติดป้ายหน้าทอนหาดละไมแล่นมาโดดเดี่ยวคนขับก้มตัวหน้าอกแทบชิดพวงมาลัยเหมือนเบื่อหน่ายบรรยากาศเต็มแก่เขาเหยียบเบรกเมื่อถึงหน้าร้านที่มีสติกเกอร์ติดข้อความตัวแทนจำหน่ายตั๋วทุกประเภทฝรั่งอ้วนวัยราว40ท่าทางทะมัดทะแมงกระโดดลงจากท้ายรถพร้อมกระเป๋าเดินทางใบโตวิ่งเข้าหลบฝนใต้กันสาดเขาเป็นผู้โดยสารคนเดียวบนรถ2แถวจากบังกะโลริมหาดคันนี้หลังจากชำระค่าโดยสารเรียบร้อยฝรั่งนักท่องเที่ยวก็ผลักประตูกระจกเข้ามาในร้านพร้อมละอองฝนและอากาศความชื้นสูงทำให้กลิ่นหอมแปลกๆโชยตามเข้ามาหญิงสาวเงยหน้ามองเมื่อเห็นว่ามีคนกำลังจะเข้ามาจึงก้มลงหยิบกระเป๋าสัมภาระเดินไปที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วทั้งสองจึงเดินไปถึงเคาน์เตอร์คนขายตั๋วพร้อมกันพอดีซื้อตั๋วทั้งสองพูดหันมองหน้ากันฝรั่งยิ้มให้หญิงสาวท่าทางพึงพอใจผิวสีน้ำผึ้งป่าผมดำยาวเคลียร์ไหล่การแต่งตัวที่ดูทันสมัยเอาการแม้จะมีลักษณะคนพื้นเมืองอยู่บ้างเช่นเสื้อแขนกุดลายดอกไม้สีสดใสที่กลับขับให้เธอดูงามเด่นมีชีวิตชีวาชายหนุ่มคนขายตั๋วละตาจากจอเกมคอมพิวเตอร์ในมือมองคนทั้งสองอะไรนะครับเขาถามด้วยภาษาอังกฤษแปลงๆกับฝรั่งอ้วนผู้ดูคลายนักธุรกิจที่หลบหิมะมาเที่ยวไทยคนไทยมักเอาอกเอาใจฝรั่งก่อนคนชาติเดียวกันคือฝรั่งหนุ่มล่ำทำท่าลังเลหันมองผู้หญิงพื้นเมืองตาโตที่จ้องหน้าเขาอยู่เรามาซื้อตั๋วเขาใช้คำว่าเราตั๋วอะไรเดินทางเมื่อไหร่ครับมิสเตอร์ฝรั่งผายมือไปทางผู้หญิงไม่ชอบใจที่คนขายตั๋วถามเขาก่อนสังคมของเขาต้องให้เกียรติสุภาพสตรีเชิญคุณผู้หญิงก่อนเลยครับอ๋อไม่เป็นไรหรอกค่ะเรามาถึงพร้อมกันใครก่อนก็เหมือนกันละค่ะสำเนียงของเธอแปลงเหมือนชายขายตั๋วแต่การใช้ภาษาดีกว่าเธอดูเป็นผู้หญิงน่าคบหาสมาคมคนหนึ่งทีเดียวเสียดายที่นี่มีแต่ฝนไม่สวยงามเหมือนภาพในคู่มือการท่องเที่ยวแต่ถ้าติดเกาะอยู่กับเธอตรงหน้า2-2คงคล้ายนิยายรักเรื่องเกาะสวัสดิ์หาดสวรรค์เลยทีเดียวเธอยิ้มเมื่อเขายักคิ้วหลิ่วตาดูจะมีใจให้มิใช่น้อยเขาจึงขยันขยอให้เธอเป็นผู้รับบริการก่อนตั๋วเครื่องบินเที่ยวเช้าไปกรุงเทพ1ที่ค่ะเธอพูดเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ฝรั่งได้มีส่วนในการสนทนานั่นก็เป็นมารยาทที่ดีแล้วคุณล่ะครับชายคนขายตั๋วถามฝรั่งเหมือนกันครับชายที่เคาน์เตอร์ทำสีหน้ายุ่งยากเขาวางเครื่องเล่นเกมกดในมือแล้วใครมาก่อนใครล่ะครับก็มาถึงพร้อมกันล่ะค่ะคุณบริการใครก่อนก็ได้เขาขมวดคิ้วไม่ได้หรอกครับผมต้องบริการคนที่มาถึงก่อนปกติจะต้องเข้าคิวเพื่อแก้ปัญหาเขาชี้มือที่ป้ายหน้าเคาน์เตอร์คุณบริการคนต่างชาติก่อนก็ได้ค่ะฉันรอได้เธอหันมายิ้มให้ต่างฝ่ายต่างมีทีท่าถ้อยอาศัยกันฝรั่งอ้วนนึกชอบใจหญิงไทยคืออย่างนี้นะไม่ใช่ผมจะเรื่องมากหรอกนะแต่เผอิญตั๋วเครื่องบินเหลือเพียงที่เดียวผมก็เลยต้องให้กับคนที่มาถึงก่อนคำว่าตั๋วเหลือที่เดียวเหมือนระเบิดลงกลางวงบรรยากาศเปลี่ยนไปทันทีฝรั่งหนุ่มใหญ่คิดถึงเวลาที่ต้องมาเสียบนเกาะโดยไม่จำเป็นก่อนหน้านี้เขาฝันว่าจะได้มานอนบนชายหาดขาวน้ำทะเลใสสงบนิ่งมีหญิงผิวสีแทนเคลียร์คลออยู่ใกล้ๆ ท้องฟ้าไร้เมฆปล่อยแสงอาทิตย์อบอุ่นสัมผัสผิวซีดกลายเป็นสีน้ำตาลสวยให้เพื่อนที่นิวยอร์กอิจฉาไม่นึกว่าจะต้องมาพบกับอากาศวิปริตแถมยังมีโทรเลขตามตัวให้กลับเป็นนิวยอร์กด่วนอีกเสียด้วยนับเป็นฮอลิเดย์ที่แย่จริงๆถ้าโชคดีได้ตั๋วเข้ากรุงเทพเช้านี้ก็ยังมีเวลาตระเวนราตรีพัดพงอีกสัก2คืนค่อยนอนเอาแรงบนเครื่องก็ได้ถ้าว่ากันแบบละเอียดละออจริงๆเขากระแอมนิดนึงพอเป็นพิธี ผมอาจจะมาก่อนสักก้าวนึงไม่ทราบคุณผู้หญิงจะเห็นด้วยหรือไม่ครับเธอมีสีหน้าปั้นปึงความเข้านั้นฉันไม่อาจเถียงค่ะถ้าเราจะวัดกันที่ว่าใครเดินมายืนหน้าเคาน์เตอร์ก่อนกันเพราะว่าขาคุณยาวกว่าแต่ถ้าคุณนับว่าใครมาถึงร้านนี้ก่อนแล้วก็เชื่อเถอะค่ะว่าฉันมาถึงก่อนคุณแน่เพราะฉันมาถึงก่อนคุณประมาณสัก15นาทีแล้วเพียงเสียเวลาซื้อสินค้าอื่นอยู่เท่านั้นเองบรรยากาศถ้อยทีถ้อยอาศัยได้เปลี่ยนไปเป็นแก่งแย่งกันไกลๆแล้วเอายังไงดีเมื่อครู่คุณบอกให้ผมบริการผู้หญิงก่อนใช่ไหมครับมันก็ใช่นะครับฝรั่งอ้าปากค้างพร้อมกับตอบสีหน้าแบบไม่ยินยอมแต่นั่นก็เป็นเพราะผมไม่ทราบว่ามีตั๋วเหลือเพียงใบเดียวแต่ถึงยังไงก็เถอะผมยินดีสละตั๋วอันเป็นสิทธิ์ของผมให้แก่สุภาพสตรีผู้นี้หากคุณสามารถจัดหาตั๋วเที่ยวถัดไปถึงกรุงเทพก่อนค่ำได้โอ้ผมเสียใจครับมิสเตอร์เครื่องบินจากเกาะของเราเนี่ยมีเพียงแค่วันละเที่ยวยกเว้นซะแต่ว่าคุณจะไปขึ้นเครื่องบินที่สุราษฎร์ธานีซึ่งเขามองดูคลื่นใหญ่ในทะเลก็คงจะเป็นปัญหาอีกแหละครับเพราะคุณต้องขึ้นเรือเฟอร์รี่ก่อนเที่ยงหรือขึ้นเรือด่วนไปให้ทันเที่ยวบินแต่ผมไม่คิดว่าจะมีใครกล้าแล่นเรือฝ่ามรสุมออกไปตอนนี้หรอกนะครับก่อนหน้านี้เรือเคยแตกกลางทะเลผู้โดยสารถูกมรสุมกลืนหายไปเป็นจำนวนมากถ้าให้มิสเตอร์ท่านนี้ลองไปซื้อตั๋วที่สนามบินจะเป็นไปได้ไหมคะว่าน่าจะยังพอมีเหลืออีกหญิงสาวเริ่มแสดงความเป็นเจ้าของตั๋วใบสุดท้ายบ้างตั๋วหมดตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเพราะว่าคนบนเกาะบินไปฉลองปีใหม่ที่กรุงเทพเผอิญที่ร้านผมเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อนที่จองเลื่อนการเดินทางก็เลยเอามาฝากที่ร้านขายให้เพราะตั๋วนี้เนี่ยเป็นโควต้าของร้านเราเขาเอามือเคาะโต๊ะตึกตรองมองหน้าลูกค้าทั้งสองเอายังไงดีนะหรือเราจะพิจารณาความจำเป็นว่าใครต้องเข้ากรุงเทพในวันนี้ฉันค่ะหญิงสาวชิงตอบเป็นภาษาไทยฝรั่งทวงว่าให้พูดอังกฤษเพื่อเขาจะได้เข้าใจและร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยคือฉันต้องกลับกรุงเทพวันนี้เพราะว่าสำนักงานใหญ่เรียกตัวเข้าไปเคลียร์บัญชีปิดงบประจำเดือนด่วนถ้าเข้าไม่ได้มีปัญหาแน่ค่ะเธอทำหน้าทุกร้อนผมก็เช่นกันลูกความที่นิวยอร์กเรียกตัวด่วนผมต้องขึ้นเครื่องบินกลับอเมริกาพรุ่งนี้ตีห้าผมจำเป็นมากเลยนะครับชายขายตั๋วเกาหัวดูคุณจะจำเป็นทั้งคู่เลยนะครับอันที่จริงเมื่อครู่ถ้าเข้าแถวกันให้เรียบร้อยปัญหาก็คงจะไม่เกิดผมก็คงจะตัดสินไม่ได้หรอกครับว่าใครมาถึงก่อนเพราะคุณทั้งสองมายืนเฉียงเอายังไงดีเขาพึมพำคำว่าเอาไงดีซ้ำๆซักซากลูกค้าหญิงชายลอบมองกันแบบคุมเชิงสงวนท่าทีอันที่จริงตั๋วใบนี้เป็นของผู้โดยสารที่เปลี่ยนใจจะเลื่อนการเดินทางเมื่อครู่นี้เองถ้าขายให้ใครไม่ได้ก็ต้องถูกปรับตามระเบียบหรือผมจะโทรถามให้เขาเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะขายตั๋วใบสุดท้ายให้ใครดีได้เลยค่ะหญิงสาวรีบสนับสนุนถามเขาว่าจะขายตั๋วให้ฝรั่งหรือว่าหญิงไทยเธอเน้นความเป็นชายหญิงและฝรั่งไทยฝรั่งอ้วนรู้สึกเสียเปรียบคนชาติเดียวกันก็ย่อมช่วยกันเป็นธรรมดาเขาต้องชิงเอาชนะก่อนอันที่จริงก่อนเดินทางเขาได้ยินมาแล้วว่าประเทศด้อยพัฒนามักมีธรรมเนียมยัดเงินใต้โต๊ะเพื่อให้งานคล่องบอกเขาด้วยถ้าเขากรุณาขายให้ผมยินดีเสียค่าปรับแทนให้ฉันก็เช่นกันค่ะค่าปรับเท่าไหร่ฝรั่งควักธนบัตรใบละ104ใบออกจากกระเป๋าพอไหมถ้ามีเงินเหลือผมยกให้คุณไปเลยหญิงสาวเปิดกระเป๋าเงินควักใบสีม่วงออกมาวางฉันให้หมดนี่ค่ะไม่ต้องทอนละกันคนขายตั๋วทำหน้าดีใจส่วนฝรั่งอ้วนงงเขาไม่ชินกับธนบัตรไทยก็เลยไม่รู้ว่าเธอจ่ายเงินมากกว่าเท่าไหร่แต่ครั้นอ่านเลขธนบัตรเห็นว่ากำลังเสียเปรียบเขาก็ควักใบละ50ออกมาอีก3ใบ550บาทผมให้คุณหญิงสาวดึงใบละ100ออกจากกระเป๋าอีกใบ600เอาไปเลยเธอทำหน้าปั้นปึงเอาตั๋วมาฝรั่งอ้วนนับเงินช้าๆเขาค่อยๆเรียนรู้ว่าแต่ละใบมีค่าเท่าไหร่เขาหยิบใบสีแดงออกมาอีกนี่ของผมเป็นเท่าไหร่นะ650บาทเอาไปอีกเลย700เนี่ยเธอเกทับ นักธุรกิจตัดสินใจหยิบใบละร้อยออกมาอีก2ใบเพื่อจบปัญหาพอไหมแค่นี้เขาเห็นในตาหวั่นไหวของหญิงสาวเธอนิ่งเงียบตกลงคุณให้เพิ่มอีก850จากราคาตั๋วผมคิดว่าเจ้าของตั๋วคงพอใจมากทีเดียวคุณผู้หญิงคงไม่ว่าอะไรนะครับถ้าผมจะขายตั๋วใบนี้ให้มิสเตอร์ท่านนี้แววตาเด็ดเดี่ยวเมื่อเธอรวบรวมเงินบนโต๊ะกลับใส่กระเป๋าแต่ดึงแบงค์พันใหม่เอี่ยมออกมาวางแทนที่ฉันให้คุณ1,000ค่ะถ้าคุณจะขายตั๋วให้ฉันฝรั่งอ้วนตกใจเขาคำนวณค่าเงินกลับเป็น US ดอลลาร์เท่ากับ30ดอลลาร์อยู่อเมริกาซื้อยีนได้1ตัวเงินแค่นี้นับว่าน้อยมากเมื่อคิดถึงว่าตั๋วเครื่องบินที่จะต้องบินเข้ากรุงเทพธรรมดาราคา 1,600 บาทก็นับว่าต้องจ่ายเพิ่มไม่น้อยเลยเขาเริ่มร้อนใจถ้าตนเองเป็นฝ่ายแพ้แปลว่าต้องติดแงกบนเกาะต่ออีกคืนค่าอาหารที่พักก็ราวๆนี้สู้ยอมเสียเพิ่มเพื่อได้บินวันนี้จะดีกว่าเขายืนคิดนิดหนึ่งจึงควักใบละ1,000ใบกับใบละ102ใบเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมให้1,200บาทเต็มที่แค่นี้ก็น่าจะมากเกินแล้วหญิงสาวลังเลประหนึ่งว่าเงิน1,200บาทมากเกินความสามารถของเธอแต่แล้วเธอก็หยิบใบละ103ใบโปะลงไปเพิ่มฉันมีทั้งหมดแค่นี้ละค่ะเธอกล่าวอย่างน่าสงสารในสังคมทุนนิยมเงินซื้อเมตตาทำได้ชายอ้วนกลั้นใจหยิบแบงค์สีม่วงออกมาอีก1ใบผมให้คุณ1,500พอไหมทั้ง3มองหน้ากันจำนวนเงินไม่น้อยทีเดียวหญิงสาวนิ่งเงียบเธอค่อยๆเก็บเงินกลับคืนกระเป๋าตกลงว่าผมขายตั๋วให้สุภาพบุรุษท่านนี้นะครับคนขายตั๋วประกาศคุณผู้หญิงคงไม่คัดค้านนะครับเธอหัวเราะแห้งแล้งถ้าฉันให้มากกว่านั้นก็ไม่มีเงินพอจ่ายค่าตั๋วแล้วล่ะค่ะคุณขูดฉันเกลี้ยงกระเป๋าเลยเสียใจด้วยนะครับคุณผู้หญิงฝรั่งอ้วนพูดตามมารยาทแต่ปกปิดความยินดีไม่มิดหน้าไม่เป็นไรหรอกค่ะเธอพูดแค้นๆอาจจะเป็นโชคดีของฉันก็ได้พายุแรงแบบนี้ไม่เหมาะกับการบินสักเท่าไหร่สำเนียงเหมือนจะเอ่ยแช่งไกลๆชวนให้คิดถึงเหตุการณ์เครื่องบินตกที่สมุยหลายปีก่อนชายหนุ่มหลังเคาน์เตอร์ยื่นตั๋วโดยสารให้ฝรั่งนี่ตั๋วของคุณครับฝรั่งยื่นเงินให้คนขายตั๋วอย่างรู้ทันนี่เงินค่าตั๋วบวกเงินพิเศษของคุณชายหนุ่มรับไปนับทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้โชคดีมิสเตอร์รถตู้ไปสนามบินจะออกในอีก15นาทีข้างหน้ามันจอดอยู่เยื้องธนาคารคุณรีบไปขึ้นเถอะเมื่อฝรั่งจากไปหญิงสาวก็เอื้อมมือข้ามเคาน์เตอร์ดึงใบละ1,000จากมือคนขายตั๋วซื้อกับข้าวให้ลูกมีเสียงรถวิ่งมาจอดดังเอียดหน้าร้านฝรั่งแก่ๆผู้หนึ่งลงจากรถงกงกเงินเงินอีกสักรอบก็ดีนะเธอรีบคว้ากระเป๋าเดินทางวิ่งกลับไปด้านในของร้านทำทียืนดูสินค้าที่ระลึกตาคอยชำเลืองจังหวะก้าวของผู้โดยสารคนใหม่พร้อมที่จะขายตั๋วใบสุดท้ายอีกครั้ง